Jone Alastuei eta Jandu Iriart, egun hun? Egun hon. Egun hon. Odin, Ustarroz eta Larrañeko ordezkaiak ditugu hor bilduk zentako, bilduzide denboa ezer gunekin. Bueno, ba, guztarrazetik oso pozik etortzen gara beti Larrañeko egin elkartzera. Urtero egiten den elkarketa bat da, itxiki-txikitatik bizi izan dut, eta bueno, beti bizi izan dut jai giroan, eta bueno, lako zerbait oso folklorikoa, eta bueno, elkartzeko, eta hola, ez? Bai gero banekien udalek gauzak egiten zituztela paper batzuk eta, baina bueno, bai, duela hiru urte enteratu naiz, benetan zer egiten zen egun honetan, eta bueno, bada pixka bat mugen ikuskatzea, eta bueno, guretzako batez ere garrantzitsua da, gero, ba bueno, sortzen den giroa, ematen digula ba, konpartitzeko eta gauzak partekatzeko parada, eta bueno, ba, behintzat urtean behin elkartzen gara bai ala bai. Hor mugak izenpetzen duzi hor dokumentu bat, erraiteko mugak ez zila egitu diei aurten? Duk ikusteko, 1856an eta 1856an ezaiz zedari herriak, zenta hor dian behitzen Frantzian eta Espainian artian muga finkatu, erraiteko mugarri hoik edo zedari hoik beti hor diela. Bena jonek errandin bezala, guetako importentena duk bi aizuen artian dutugun harremanak, eta hoi paada batuk, eta ez duk balio ofizialik jale habo hai holako papeek. Bena, ze batuk, ohi duaen eta etxekitzeko, eta berden boan ebai ebe mugak hausteko, ez ezagutzeko. Horren dila bi urte ezean izan igan urtin ofizialen artin baizik ez, aurten arrazitean duk egiazko formulan edo urtozko formulan? Bai, berden boan egiazko formulan eta formula berrian. Zer da formula berria horren? Be, egun delako, ha? Delako. Egun delako formula berria duk. Egia da ez, zuretzako lehenaldia da ez, hola formula hontan gaurko egun. Ba, autetxibezala. Hore, autetxibezala. Eta bueno, ba, gero Uztarrozetik badatoz 20-25 bat lagun bazkaltzera. Bueno, batzutan orain liatu egiten gara, zer egiten ari gara, maiketakoa, bazkaria, ordutegiak ezberdinak ditugu eta ohiturak hola jateari dagokionez desberdinak ditugu eta bueno, hemen gabiltza, pues orain ajuarriroa bai, orain ajuarriroa ez, edo zer edo noiz edo. Eta bueno, Uztarrozeko jendea ordu batetarako edo iritsiko da. Eta orduan behintzat paella eta saieskiak, arkume saieskiak jango ditugu, eta ez dakit gero pues, hitz egin, ongi pasa, bai. Partekatu. Hitz egin gaiza ahinetan eta seriosetan ere, biak. Bai, parada guztirako izanen dugu aukera, gamos. Bestenaz, urtintzehar, zer die Uztarroz eta Larrañen arteko harremanak, badieia eta barimadia nulakuk dia? Bueno, ba, zaila izaten da, ez? Bueno, bakoitza oso, bueno, estatu ezberdinaren pean gaude eta gauza batzuk oso ezberdinak ditugu araututa. Edo, eta ustut jandota nire asmoa badela gauza, gutxinaka gauza mankomuneak bilatu eta behintzat pues, zerbaiten inguruan edo ba, elkarrekin indarra egin, ez? Pues, mugaitxia dela edo nola izaten ditugun animaliak bazkatzen orgoian edo, bueno, batez ere elkar ulertzea, ez? Eta elkar laguntzen saiatzea, holako gaiak ez dakit. Bai, bai, eta guber realitate bai politiko, bai kultural eta bai sozialak batiak eta behaz gui interesatzen zikuk nula kudeatzen dien hoiek hoien gaintiko desertifikazionia adibidez eta guk bai nula kudeatzen edo zena ingunukin egin horren kontre eta mintzatuz behar bada eta hobe heltzen magia behar algarrekin eginen jagu behar bada egin batez zerbait hor agitzen zaikun gaizo hoien kontra edo arra berpisteko amini bat indar egiten aldien gaizen ezarteko harrian. urtua zogazide janariarekin hemen etortzeko, nik banuke galdera bat, urtero berregezeta da edo... Gauza bera, bai. Berregezeta, errezeta, puntu, puntu eta pasatzen da, egun da irurgoi urte berregezeta pasarazten ziela edo... Bai. Bai, bastante, bueno, ez dakit, igual noiz baita aldatuko dugu, edo... Ajoari eroa, hain da ona, zendako aldatuko dugu. Aldatuko ditugu, txarra diren gauzak guretzat, no? Bai, aurrekoan bildu ginen, eta ajoari eroa, fijo, ajoari eroa, bai, asko gustatzen zaigu, eta guk ez dakigu egiten zuek bezala. Guk kambiaten egitea, hun ez tien gaizak guetako. Eta bestia begiat. Euska, euska, ajoari eroa. Gero haiek ematen dizkigute hoi askoak, iperra da, eta gazta hemengoa ere, Uztarrotzeko herriaren zat, bai. Gaur emaiten diegu, juiten dutuk etxat, eta emaiten diegu aihaia, prestik. Hoi ebeste ohitua batek, eta permititzen ziek gutazo hartzea, eta gue osagarria bestan egizia. Hoi ugatuk lehen huniez hurra behitzen, eta bide behitzen, eta ikuatzeko denboa, eta behalti bada bidin esaten behitzen, edo zentako... Po, ez daket hoi denetan berri izazian, zian zaldiekin, eta hoinez, eta hola zutian, mena enetako, eta hortaz bintzatu gituk joanek irane, algarren behar haboba eginean. Eta hoi nahi ginekak arra ekarri, algarren behar hoi arra eaiki. Eta nula egitzen ahalda? Behola. Harimanak... Hoi egien gaizen egitez. Bai, bai. Ez miak iluik, bena emeki... Deja, kontzientzia hartuz, algarren beharra bat egitez. Dibidez, muga hoi, ez diak komprenitzen, Euskal Herrian bakotxaduk normaliane bost hilabete zerratuik dela. Eta hoai, bi urte juntan, ebe, hau dela terrorizman izenian zerratzen dikia urtotan. Eta hoi, egun aurten egan jagu, be, hoi zela habo ez kumprenigari eta ez unargari. Hortako bihar, ebe, izan handuk ebai manifestazione gisa eta manifesto bat jadanik baduk igorrik hautetsi zumaitei. Igitu dutuk zumait, Nafarroako goberniak estatu frantzesa ikiran hartu ditzek harreman zumait. Eta galtegin gabe, bi egun horientako derogazione bat. Eman di, ez diago galtegin hoi, gugu galtatzen duguna duk, muga zabaltuk izan dati. Mugaik ez dati nizan. Eta, bai, eta muga zabaltzeaz gain, ez? Gero behar dugu ariketa pertsonala egin, ez? Begirada zabaldu, ikusi besteak, ikusi auzokoak, ez? Gu behintzat denokari gara Iruñera begira, beti Iruñera begira, Iruñera, ez? Ba, ikusi zer dugun bestaldean, beste adibide batzu daude, lan egiteko beste modu bat, bizitzeko, beste... Eta horrek ematen du aberastasuna, ez? Eta orduan egin behar da, begira da ireki eta beste leku batzuetara begiratu, eta oberena auzokoak begiratzea. Muga hunekin urrentzek, horien hor derogazioa, galtegin duzie, bo, muga entzabaltzia, jabazizu, bina bi egunentako behizik ez? Ez, derogazioa ni ez tegu galtegin aurten. Ikan urtean galtegin ginean, hebenkuak hatzuiteko. Galtegin zikien gue identite kartaen zenbakiak. Otoetan juiten ginen zenbakiak, eta aurten egan diak ez. Aurten galtegin diak muga entzabaltzia, eta derogazioa ni eman diki, ez tegu galtegin. Zunen guntian, bar din. Gup pentsatzen diegu, bien dreta bat dugula, eta ordin biak nahi diegu. Behunen berri bukanen diegu balin ondoko astetan, balin bada. Arrapostu emaiten badie? Be, ez badie arrapostuik emaiten, entzunen giti, Egunaldi gozo bat igan, eta dagin urtida, heltu bada. Hori da, orain denok ajoarriora jaten. Bai.